จากนี้ไปท่านจะได้พบกับรายการธรรมะกับชีวิตดำเนินรายการโดยทีมงานบริษัทไทยเดย์ .com จำกัดสนับสนุนโดยน้ำดื่มตราช้างและองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการในช่วงทางแห่งความดีและธรรมทัศนะจากท่านอาจารย์วสินอินทศระนะคะซึ่งก็จะมาพบกันเป็นประจำทุกๆวันพุธนะคะตั้งแต่ 5:00 นถึง 6:00 นและออกอากาศพร้อมกัน2คลื่นนะคะที่ FM 97.5 MHz ขององค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยและ FM 98.0 MHz นะคะของกองพลที่1รักษาพระองค์ค่ะดิฉันจิตราพรเหมือนประสิทธิ์เวชร่วมดำเนินรายการนะคะซึ่งขณะนี้ท่านอาจารย์วสินอินทศระก็อยู่ในสายโทรศัพท์กับเราแล้วเรียบร้อยนะคะขอเชิญพบกับท่านได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ ครับสวัสดีครับน้องครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ อาจารย์คะวันนี้เสียงอาจารย์เบานิดนึงค่ะ เบาเลยฮะ เสียงเบานิดนึงค่ะตอนนี้ปรับดีขึ้นแล้วนะคะ ค่ ะอาจารย์คะพอดีมีท่านผู้ฟังรายการที่ติดตามรับฟังรายการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะคะได้โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันกับทีมงานแล้วก็บอกถึงความคับข้องใจแล้วก็สิ่งเร้ากระตุ้นบางอย่างภายในจิตที่ทำให้มีความรู้สึกว่าอยากจะกระทำอัตตวินิบาตกรรมก็คือการฆ่าตัวตายค่ะซึ่งปัญญาของเราทีมงานที่น้อยเกินกว่าที่จะให้คำแนะนำที่ดีจึงขอฝากปัญหานี้ให้อาจารย์ช่วยยกใจให้แก่ทั้งฟังที่ติดตามรับฟังรายการแล้วก็มีความรู้สึกเช่นนั้นค่ะ อยากจะฆ่าตัวตาย ค่ะ บางคนก็อยากจะไปฆ่าคนอื่นไม่อยากจะฆ่าตัวบางคนก็อยากจะฆ่าตัวเองฆ่าตัวตาย ค่ะ มันฆ่าตัวข้างในใช่ไม่ดีเหรอ หมายถึงตัวตนเหรอคะ ฆ่าตัวตน ฆ่าตัวตนดีกว่าฆ่าตัวตาย ใช่ฆ่าตัวตนเสียฆ่าความมีตัวตนเสียว่าให้มองเห็นเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาอะไรมันไม่มีตัวตนที่จะยึดมั่นถือมั่นนะแล้วก็เราจะได้เลิกคิดฆ่าตัวตาย ความทุกข์ที่บีบคั้นเป็นเพราะว่าเรามีตัวตนอย่างนั้นหรือเปล่าคะ ถ้าบางทีเราก็รักตัวเรามากเกินไปคนมีฆ่าตัวตายนั้นไม่ใช่ไม่รักตัวนะ ไม่รักตัว รักไม่ใช่ไม่ ใช่ไม่รักตัวค่ะ รักตัวมากเกินไปรักตัวมากเกินไปจนทนเห็นตัวมีความทุกข์ไม่ได ้อ๋อเลยโกรธสิ่งแวดล้อมเหรอคะ ทนเห็นตัวมีความทุกข์ไม่ได ้ค ่ ะ เวลาคนอื่นก็มีความทุกข์ไม่เห็นเราไปฆ่าตัวตายใช่ไหม ใช่ค่ะ นี่ก็ให้ฆ่าตัวตนภายในเสียฆ่าความเป็นผู้มีตัวตนก็บางคนถูกดูหมิ่นหน่อยหนึ่งก็ฆ่าตัวตายแล้วนั่นก็ความมีตัวตนมีความความนั้นน ะ จนลงหน่อยหนึ่งก็ฆ่าตัวตายแล้วก็ถือตัวว่าเคยร่ำรวยเคยมีเงินมีทองอะไรมากหรือว่าอีโก้อะอีโก้มันเยอะอะไรนะเขาว่าอะไรนะหยามไม่ได้นะอะไรนะ ยามินยายามใช่ไหมคะ อะไรจำคำหน้าไม่ได้เลยแสดงว่ายามไม่ได้ ค่ะ ทีนี้ก็ถ้าเราไม่มีตัวตนมากเกินไปมันก็ไม่เห็นเป็นไรใครจะเหยียดยามใครจะทำอะไรก็ทำไปเราก็อยู่ของเราอย่างที่เราอยู่ก็ไปฆ่าตัวตายครับแค้นส่วนมากมาจากความครับแค้นนะฮะ ม าจากความครับแค้นเราครับแค้นอะไรครับแค้นใครต่างคนต่างก็ดินน้ำไฟลมทั้งนั้นเขาก็ดินน้ำไฟลมเราก็ดินน้ำไฟลมจะไปครับแค้นอะไรกับดินน้ำไฟลม จะไปคับแค้นอะไรกับดินน้ำไฟลม ใช่แล้วน้องลองดูเวลาเราเอาผ้าไปตากนะเอาซักผ้าเสร็จแล้วผ้าไปตากที่ราว แล้วก็ลมมันพัดผ้าหลุดไปจมโคลนผ้าหลุดไปเปื้อนโคลนนะ ค ่ ะ เราไม่เคยโทษโคลนนะไม่เคยโทษลมด้วย ค่ะ แต่ว่าถ้าใครสักคนหนึ่งมาแกล้งทำให้ผ้าเราหล่นแล้วก็ไปเปื้อนโคลนเราจะโกรธเขามาก โกรธคน โกรธเขามากจริงๆคนคนนั้นมันก็เป็นดินเป็นลม เป็นธาตุสี่ขันธ์ห้า ธาตุสี่นั่นแหละคือดินน้ำไฟลมก็นึกอย่างนั้นเลย คร ับก็นึกให้ทันนึกให้ได้ว่าก็ดินน้ำไฟลม กว่าจะนึกได้แบบนี้ต้องสะสมความรู้ความเข้าใจพอสมควรเลยนะคะจัดค่ะ ใช ่ค่ะต้องสร้างความเคยชินวิธีคิดสมัย โยนิโสมนสิการนะ โ ยนิโสมนสิการคิดเป็น ทีนี้เวลาใจของเขาจมดิ่งแล้วก็คลุกเข้าไปในความคิดที่เป็นอกุศลนี่นะคะเราจะมีวิธีการอย่างไรให้เขาถอนตัวออกมาในระดับหนึ่งได้ก่อนค่ะอาจารย์คะ เราต้องฝึกไว้ก่อน ค่ะ เอาทีแรกเราต้องฝึกไว้ก่อนอย่างเวลามีกองศึกนาน้องเอาม้ากระจอกไปรบมันรบไม่ได้หรอก ค่ะ มันต้องเป็นม้าศึก ก ็จะออกศึกมันต้องเอาม้าศึกออกทีนี้ไอ้ม้ากระจอกมันไม่ได้เคยฝึกไว้สำหรับออกศึกมันออกไม่ได ้ค ่ ะ ออกไม่ได้นี้เราต้องพยายามฝึกตนให้เป็นมาสเตอร์เอาไว้เพราะว่าชีวิตนั่นคือสงคราม ชีวิตนั่นคือสงคราม ชีวิตของเราแต่ละคนนี่มันคือสงคราม เราต้องเข้าสงครามโดยที่ว่าสมัครใจหรือไม่สมัครใจก็ตามเราก็ต้องเข้าสงครามสงครามชีวิตเป็นสงครามที่ยืดเยื้อเรื้อรังจนกว่าเราจะตายไปตายไปแล้วตายไม่ดีต้องไปสู้กับยมบาลอีกต้องไปสู้เสร็จทางโน้นอีกนั่นก็ทุกคนก็ต้องฝึกเอาไว้และในสงครามชีวิตนี่เราต้องสู้คนเดียวเป็นส่วนมากนะ ค ่ ะ การเล่นฟุตบอลกันอะไรนี่เขาเล่นกันเป็นทีมแพ้ก็แพ้กันเป็นทีมชนะก็ชนะกันเป็นทีม ค ่ะแต่ว่าสงครามชีวิตนี่เราต่อสู้คนเดียว ค ่ ะ แพ้เราก็แพ้คนเดียวชนะเราก็มีคนร่วมชนะด้วยมีคนเชียร์เยอะถ้าเบื่อชนะ ค ่ ะ แต่แพ้เราก็แพ้คนเดียวWhen you laugh on the world laugh with youWhen you weep alone ใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์ค่ะจะหามีก็น้อยนักที่จะมาร้องไห้กับเราค่ะจะหาคนเห็นใจจริงๆเวลาเราเศร้ายากนักทีเดียวค่ะถ้าไม่รักกันจริงหรือว่าผูกพันกันจริงใจต่อกันเขาคงไม่เจ็บปวดไปกับเราด้วยค่ะ แต่เวลาเราหัวเราะจะโลกทั้งโลกจะหัวเราะกับเราด้วย ใ ช่ไหม ค่ะ เวลาเราร้องไห้เราต้องร้องไห้คนเดียว ค่ะ เราต้องเตรียมไว้ต้องเตรียมตัวต้องหลับร้องไห้คนเดียวไว ้เข้าหลับอัตตาหิอัตโนนาโถแล้วค่ะอาจารย ์แต่โลกมันเป็นอย่างนี้ ค ่ ะ โลกมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งเป็นสมัยเราหรือเป็นเฉพาะกับตัวเราแต่มันเป็นกับคนทุกคนWhen you laugh on the world, laugh with you. When you weep alone. ท่านร้องไห้ท่านต้องร้องไห้คนเดียว ค่ะ เราก็เรารู้ความจริงอย่างนี้แล้วเราก็ทนได ้ช่วงชีวิตของอาจารย์ที่ผ่านมาเคยมีสักครั้งหนึ่งไหมคะที่มีความคิดอะไรชั่ววูบเช่นนี ้ไม่เคย ไม่เคยเลยถึงแม้จะลำบากยังไง ยังไม่เคย ไม่เคยท้อถอยหรือว่าท้อแท้เลยหรอคะ ถ้าตอบกับน้องตามความเป็นจริงก็คือให้ความรู้สึกอะไรนะความรู้สึกเสียกำลังใจมันไม่เคยมี เสียกำลังใจไม่เคยมีค่ะ เสียกำลังใจถึงว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ก็มีกำลังใจในกำลังใจในการต่อสู้ในการแก้ไขในการที่จะทำอะไรต่ออะไรอย่างน้อยทำอะไรไม่ได้ก็เอามันมาเรียนรู้เสียว่าอันนี้มันเป็นอย่างนี้นะอันนี้มันเป็นอย่างนี้นะมันเคยพูดกับน้องแล้วเคยพูดใส่ก็ไม่ทราบว่า คนเรานี่ถ้าอยู่ไม่ถึงแก่มันก็น่าเสียดายไปอย่างนึง ค ือไม่ได้รู้จักความแก่ไอ้เราอยู่จนแก่นี่อย่างอาจารย์ตอนนี้ก็แก่แล้วมันได้รู้จักความแก่ว่าเป็นอย่างไรมันก็ลำบากนะคนแก่เนี่ยโรคนั้นโรคนี้โรคโน้นในความกำลังวังชาอะไรมันก็ไม่ค่อยมีเมื่อก่อนนี่พูดได้สี่ห้าชั่วโมงสบายเดี๋ยวนี้พูดสักครึ่งชั่วโมงก็ เหนื่อยแล้ว เหนื่อยแล้วเราถ้าเราไม่แก่เราจะรู้ได้ไง ว่ารสชาติมันเป็นอย่างไร ใช่ ค่ะไม่ชิมของเผ็ดก็ไม่รู้ว่ารสเผ็ดเป็นยังไง เจอมาอยู่ให้มาให้เราเรียนรู้เรียนรู้ว่าความแก ่ ไอ้โรคภัยไข้เจ็บตัวนี้มันเป็นยังไงเรียนรู้มันเสียอย่างตายนี่ตอนนี้ตายที่ควบคุมเตียงอยู่ ค่ะ ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้ว ตายอายุเท่าไหร่แล้วคะ ดูให้ บอกว ่ าย ี่สิบห้าเรียนให้แก่จะได้เรียนรู้ 25บอกใบค่ะบอกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลข น้องเนี่ยนะ ค่ะก็อยากจะให้ทุกท่านคิดดังที่ท่านอาจารย์มาสินแนะนำนะคะว่าอยู่ให้ถึงแก่เถอะจะได้รู้ว่าชีวิตจริงๆครบรอบนั้นแต่ละวัยมันเป็นอย่างไร แล้วพอถึงเวลาจะตายขึ้นมาจริงๆนะ ค่ะ เราก็มีสติสัมปชัญญะให้ดีฝึกฝนไปจะได้รู้ว่าความตายเป็นยังไง ค่ะ ได้รู้ขอให้ได้รู้ว่าความตายเป็นยังไง ค ่ ะ สู ้ค่ะก็แปลกใจตัวเองเหมือนกันค่ะอาจารย์ว่าบางครั้งนี้ทำไมความกลัวมันถึงครอบงำจิตใจอย่างผู้มีอิทธิพลมากมายอย่างกรณีแค่เพียงว่าปวดฟันนะคะแล้วปวดลึกไปถึงเส้นประสาทถึงรากเลยอะค่ะอาจารย์เราจะเห็นว่ามันไม่ใช่มีอาการปวดอย่างเดียวค่ะถ้าเมื่อไหร่จิตใจเราอ่อนแอเนี่ยมันจะมีภาวะแห่งความกลัวปรากฏขึ้นมาในใจด้วยค่ะแต่พอเราเห็นแววของความกลัวปรากฏขึ้นมาเราก็เอ๊ะนี่มันสิ่งแปลกปลอมเราก็รีบแบบไปกำหนดอย่างอื่นเลยค่ะนะคะแบบเบี่ยงความรู้สึกคือดูมันค่ะแต่ถ้าหากว่ารู้สึกมันแรงจนกระทั่งเกิดความสั่นสะเทือนและเริ่มความคิดจะปรุงแต่งแล้วปุ๊บน้องก็จะแบบทำอะไรก็ได้เปลี่ยนเรียบทไปเลยเพื่อตัดตอนห่วงแห่งความเงาของสิ่งนั้นที่เป็นตัวอะไรดีนะคะตัวผู้ร้ายนี่นะคะเหมือนกับว่าพยายามที่จะหาวิธีดีดเขาออกไปนะคะค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆพอเราดีดเขาก็ออกไปนะคะเราก็เลยอ๋อจริงๆในชีวิตเรากำหนดได้นะไม่ใช่ว่าเรากำหนดไม่ได้บางเงื่อนไขนี้เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราต้องการอารมณ์ไหนเราปฏิเสธอารมณ์ไหนนะคะ สุภาษิตโบราณในชาดกท่านบอกว่าเป็นคฤหัสถ์ขยันดีอย่างหนึ่งมีทรัพย์แล้วแบ่งปันก็ดีอย่างหนึ่งเมื่อประสบความสำเร็จก็ไม่หลงละเลยดีอย่างหนึ่งเมื่อถึงคราววิบัติมีกำลังใจในการต่อสู ้ ดีอีกอย่างหนึ่ง อ ีกอย่างนะเป็นคฤหัสถ์ขยันไม่ได้หมายความว่าถ้าเป็นพระแล้วไม่ต้องขยันนะเป็นคฤหัสถ์แล้วยังต้องขยันแล้วเป็นพระยังต้องขยันด้วยต้องขยันกว่าเพราะเป็นผู้นำเขาได้ทรัพย์แล้วแบ่งปันดีอย่างหนึ่งก็เมื่อประสบความสำเร็จไม่หลงละเลยน้องนึกถึงนิทานที่ตกเป็นไก่มันตีกันนะ ค ่ ะ ไก่ของตัวมันตีกัน ค ่ ะ ตัวแพ้ก็วิ่งวัชุกวัชุน ค่ะ ตัวชนะก ็ไล่ต้อย ตัวชนะก็กระโดดขึ้นไปบนกำแพงนะ ขัน โกงคอขันก็คือตี ขันคือผู้ยิ่งใหญ ่เดี่ยวมันก็ผ่านมามันโผล่มาเดี่ยวแล้วเกี่ยวเอาไปเกี่ยวเอาไก่ตัวชนะไปไก่ตัวแพ้มันก็รอดไปแต่ว่ามันรอดเพราะแพ้นั่นเองรอดเพราะแพ้บางทีถ้าเราแพ้อะไรก็บอกเออเราก็มันไก่ตัวแพ้มันก็รอดชนะก็ไปเ ไปก็คือจีขันลงเกี่ยวไปมันมีภัยที่แบบ ค ่ ะ มันมีภัยคนที่ไปเตะฟุตบอลไปเล่นกีฬาอะไรต่างๆชนะมาแล้วก็ถูกแห่ห้อมล้อมหน้าล้อมหลังถูกเคลียร์ถูกอะไรต่ออะไรมันล้มตัวเองไปไม่เท่าไหร่ตกลงมาก็มันก็ได้เห็นความจริงว่าของพวกนี้มันไม่ใช่ของยั่งยืนมันเหมือนร่มเงาของก้อนเมฆอะน้อง ร่มเงาของก้อนเมฆวูบเดียวก็หายแล้ว แล้วเดียวลมก็พัดไปแล้ว ค่ะ มันไม่เหมือนอาศัยธรรมซึ่งเหมือนร่มเงาของภูเขาพอเราได้ความร่มเย็นจากธรรมะก็เหมือนจะได้ร่มเงาของภูเขามันยั่งยืน ค ่ ะ มันคิดทั้งเยอะตามยศเหมือนบทละครเล่นธรรมนั่นแหละที่เป็นแก่นสารตามยศก็เหมือนจะเงาจากคนเมฆ ค่ะอาจารย์คะอยากให้มีผู้ประพันธ์เพลงนะคะมาฟังรายการอาจารย์จังเลยเผื่อว่าเขาจะเอาสิ่งที่อาจารย์พูดทำเป็นเนื้อร้องแล้วก็แต่งเพลงประกอบเป็นการสอนธรรมะในชีวิตด้วยบทเพลงนะคะเพราะว่าอาจารย์พูดเห็นภาพใส่เมโลดี้ใส่ดนตรีเข้าไปหน่อยแล้วก็สวยเลยค่ะ ก็เทปอยู่ที่น้องแล้วฟังเรียงแล้วก็ไปทำเทปแสดง วันนี้เราก็มีทางแห่งความดีเรื่องหนึ่งที่สองเรื่องค่ะที่จะมานำเสนอนะคะจากส่วนที่เขาเขียนว่าปุพพวัควันนาคือว่าด้วยดอกไม ้ปุพพวัควันนา ค่ะปุพพวัคว ันนา วันนาค่ะว่าด้วยดอกไม ้ ค ่ ะ แถวๆนี้เป็นดอกไม้ทั้งนั้นนะครับ ดอกไม้ทั้งนั้นเลยเหรอคะ ทั้งวัดประมาณ10เดือน โอ้มีตั้งหลายมีดอกไม้หลายประเภทเลยค่ะมีดอกบัวด้วยค่ะดอกบัวในกองหยาบเยื่อแต่ตอนนี้เราจะให้ฟังกันก่อนเรื่องผู้เลือกเก็บดอกไม้นะคะอาจารย์คะค่ะอาจารย์จะอ่านเป็นพระพุทธภาษิตไหมคะหรือให้น้องอ่านคำแปลเลยค่ะ น้องอ่านภาษาไทยดีกว่า ค่ะเดี๋ยวน้องอ่านภาษาไทย เลยก็ภาษาบาลียาว ยาวมากเลยค่ะ โยมมังภาษาวิงกับประเทศสถีแน ่ค่ะยามาโลกด้วยค่ะอาจารย์ ยามาโลกัน ค่ะอีมังสเววะค่ะใช่ไหมคะ ไม่ต้องอ่าน ไม่อ่านนะคะค่ะมาถึงคำแปลกันเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่เพลงประกอบด้วยค่ะดีเรื่องผู้เลือกเก็บดอกไม้จากเล่มที่1หน้า342ใครสักรู้ชัดแผ่นดินคืออัตภาพนี้และยมโลกคืออบายภูมิ4พร้อมทั้งโลกนี้และเทวโลกใครจะเลือกบทแห่งธรรมอันเราแสดงดีแล้วเหมือนช่างดอกไม้เลือกเก็บดอกไม้ฉะนั้นพระเสขะจะรู้ชัดซึ่งแผ่นดินคืออัตภาพนี้และยมโลกพร้อมทั้งโลกนี้และเทวโลกพระเสขะจะเลือกบทแห่งธรรมอันเราแสดงดีแล้วเหมือนช่างดอกไม้เลือกเก็บดอกไม้ฉะนั้นอธิบายความพระศาสดาทรงเปรียบอัตภาพคือร่างกายนี้ด้วยแผ่นดินเมื่อภิกษุสนทนากันเรื่องแผ่นดินพระองค์ผู้ทรงเป็นธรรมราชาประกอบด้วยเทศนาโกศลอันยอดเยี่ยมไม่มีใครเสมอเหมือนมีพระประสงค์จักชักนำภิกษุให้มาสนใจในแผ่นดินภายในคืออัตภาพนี้ว่าควรพิจารณาให้เห็นแจ้งเพื่อได้ละความกำหนัดในกาย ในที่บางแห่งทรงเปรียบอัตภาพนี้ด้วยโลกทรงบัญญัติโลกและความดับโลกในอัตภาพนี้ดังข้อความในโรหิตตัสสูตรสังยุตตนิกายว่าเราบัญญัติโลกและความเกิดขึ้นแห่งโลกรวมทั้งความดับโลกและทางให้ถึงความดับโลกในร่างกายอันมีประมาณวาหนึ่งนี้ซึ่งมีสัญญามีใจครองและตรัสต่อไปว่าในกาลไหนๆบุคคลไม่สามารถไปให้ถึงที่สุดแห่งโลกด้วยการไปธรรมดาและเมื่อยังไปให้ถึงที่สุดแห่งโลกไม่ได้ก็จะพ้นจากทุกข์ไม่ได้คำว่าโลกในที่นี้ก็ทรงหมายถึงอัตภาพนั่นเองคือเมื่อยังไม่รู้แจ้งกายนี้โดยความเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็จะพ้นจากทุกข์ไม่ได้โลกภายในนี้จะไปให้ทั่วด้วยยานพาหนะใดๆก็ไม่ได้หากจะต้องไปด้วยยานไม่ใช่ด้วยยานเมื่อรู้กายนี้โดยแจ่มแจ้งแล้วก็สามารถคลายความพอใจในกายละกิเลสได้ตามมรรคนั้นๆตามกำลังแห่งมรรคของตนของตนท่านกล่าวว่าพระเสขะสามารถรู้ชัดซึ่งแผ่นดินคืออัตภาพนี้ได้พระเสขะนั้นท่านหมายถึงพระอริยบุคคลเจ็ดจำพวกคือพระผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติมรรคถึงอรหัตตมรรคพอบรรลุอรหัตผลก็เป็นพระอเสขะแปลว่าผู้ไม่ต้องศึกษาเพื่อบรรลุธรรมอีกต่อไปเพราะได้บรรลุหมดแล้วในตอนที่สองทรงแสดงว่าพระเสขะนั่นเองเป็นผู้เลือกบทแห่งธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้ดีแล้วเหมือนนายมาลาการคือช่างดอกไม้ผู้ฉลาดเลือกเก็บดอกไม้ที่ดีในสวนดอกไม้หากจะมองตามแง่นี้ธรรมวินัยของพระตถาคตเจ้าเปรียบเสมือนสวนดอกไม้อันสะพรั่งไปด้วยดอกไม้คือธรรมทั้งหลายมีหลากหลายผู้ปฏิบัติสามารถเลือกไปปฏิบัติให้เหมาะสมแก่อัธยาศัยแห่งตนแห่งตนพระธรรมเทศนานี้พระศาสดาทรงแสดงขณะประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีทรงปารภภิกษุ500รูปผู้สนทนากันในเรื่องแผ่นดินมีเรื่องประกอบเกี่ยวกับเรื่องภิกษุผู้สนใจในปัทวีกถาดังนี้สมัยหนึ่งภิกษุเหล่านั้นจาริกไปในชนบทต่างๆกับพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อกลับมาถึงเชตวนารามแล้วนั่งในหอฉันในเวลาเย็นสนทนากันถึงเรื่องแผ่นดินหรือทัศนียภาพที่ตนได้เห็นมาว่าสถานที่นั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเช่นสวยงามไม่สวยงามมีโคลนมากมีเปลือกตมมากมีกรวดมากดินดำดินแดงเป็นต้นพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องที่เธอสนทนากันอยู่นี้เป็นแผ่นดินภายนอกพวกเธอควรสนใจและทำบริกรรมในแผ่นดินภายในคืออัตภาพนี้ดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถาดังกล่าวก็เป็นเรื่องประกอบนะคะเรื่องสั้นๆจากทางความดีเรื่องผู้เลือกเก็บดอกไม้มีเวลาให้อาจารย์สองนาทีค่ะอาจารย์คะขอคำเสริมด้วยค่ะ เรื่องสองนาทีแล้วฮะ สองนาทีค่ะ สองนาทีเราคุยเรื่องพระเสขะเนี่ยว่าพระเสขะจะเป็นผู้รู้อัตภาพนี้ใช่ไหม ใช่ค่ะ พระเสขะนี่นั่นหมายถึงพระโสดาป ฏิมรรคโสดาปัตติผลเรื่อยไปจนถึงพระอรหัตตมรรคผู้ดำรงอยู่ในอรหัตตมรรคแล้วถ้าดำรงอยู่ในอนาคตผลแล้วก็เป็นพระอาเสกะท่านซอยละเอียดมากนะเอกาเสร็จจำพวกเสร็จจำพวกก็คือตั้งแต่โสดาปัตติมรรคไปจนถึงอรหัตตมรรคก็เสร็จจำพวกอันนี้จะรู้แผ่นดินคืออัตภาพนี้ก็แผ่นดินข้างนอกกับดินในร่างกายเราก็เหมือนกันนะ ค ่ ะ เหมือนกันเคยถามเด็กว่าเป็นไงบ้างดินเคยดูอะไรมั้งเคยดูดินน้ำไฟลมก็เหมือนกันร่างกายคนมันก็เหมือนกันนะดินน้ำไฟลมเหมือนกัน ตรงนี้ก็เลยทำให้ได้คิดนะคะว่าอย่างกรณีของคนที่คิดจะฆ่าตัวตายนะคะจังคะเป็นเพราะว่าเขาเข้าไปสนใจในเรื่องที่เป็นสมมุติภายนอก ใช ่ค่ะเขาลืมพิจารณาเข้ามาภายในว่าแท้จริงเนี่ยตัวตนมันหามีไหมเราจะไปฆ่าใครล่ะ ใช ่ค่ะ ฆ่าความมีตัวตน ค่ะ แล้วอยากไปเที่ยวไหนมากๆบ่อยๆก็ถ้าไปได้ก็ไปเถอะ ค่ะ ไปไม่ได้ก็ปรงใจเสียแล้วมันจะดินน้ำไปลงไปที่ไหนก็มีแต่ดินน้ำไปลง ใช่ ครับสิเหมือนกัน ยินมาก็ทำให้ใจเราจางคลายจากความทุกข์ได้ในระดับหนึ่งต้องรู้จักปลอบใจตัวเองเป็นดีกว่าคอยให้คนอื่นเขาปลอบใช่ไหมคะ มันเป็นความจริงด้วยนะน้อง ค ือไม่ใช่เราปลอบใจแล้วหลอกลวงตัวเองนะที่จริงมันเป็นความจริงมันเป็นอย่างนั้น เราเอาหลักของความจริงมาพูดกัน เราเข้าถึงความจริงกันหากว่าถ้าเผื่อยังไม่เข้าถึงความจริงก็ใจมันยังไม่ไปก็เอาปลอบไปก่อนแต่ปลอบไปใจมันเข้าถึงความจริงแท้ๆขึ้นมาจริง ๆค่ะแล้วยังครบแล้วค่ะอีกแต่เรายังมีเรื่องแห่งความจริงที่จะนำมาเสนอเพื่อปรับใจกันอีกนะคะในเรื่องถัดไปแห่งความดีเรื่องผู้ตัดพวงดอกไม้ของมารจะเป็นอย่างไรอดใจรอสักครู่ค่ะ